گلهای صحرایی، برنامه شماره 28. عزیزم، برق چشمونت منو کشت، سیاه زلف پریشون منو کشت، به چشمون شرربار تو سوگند، غم بی حد هجرونت منو کشت. نگاهی کن دلم را کنز سینه، به زیر پا فکن با خشم و کینه، به تو میگو که مزد بیوفایی به شهر ما اگر خواهی همینی. Thank you. غم درد ما از عطار میپرس، غم درد ما از عطار میپرس، درازایش و از بیمار میپرس. خلایق جملگی احوال پرسند، تک جان و دلی هیچ بار میپرس. Thank you. گلهای صحرایی را همیشه رایحه دلانگیز است. این بود گلهای صحرایی شماره 28 که با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. آهنگ دشتی محلی بیرجندی، تنظیم از آقای جواد معروفی، ویولون آقای حبیب الله بدیعی، گوینده روشنک.